puzzle, które znalazło się, puzzle, czyli puzzle, czyli tak naprawdę zagadka, można by powiedzieć, które znalazło się na pierwszym albumie Low Roar, czyli Ryana, wydanym w 2011 roku. To zaraz po tym, bo tak naprawdę Low Roar powstał zaraz po tym, jak Ryan z Kalifornii przeniósł się do Reykjaviku i cały album powstał w kuchni, w małym mieszkanku w Reykjaviku na laptopie Ryana, bo jak wiadomo, artyści wcale tacy bogaci nie są, ale za to jakże piękny. I od tamtej pory Ryan określany jest jako artysta islandzki, wcale nie amerykański, chociaż jak mówiłam, pochodzi ze Stanów, z Kalifornii. 12 wspaniałych utworów na tym albumie się znalazło. On się kończy utworem, który Państwo na pewno znają i to niektórzy słuchacze, szczególnie Ciemnej Strony Mocy w Trójce, na pamięć, czyli Tonight, Tonight, Tonight. Ale teraz przejdziemy szybciutko do drugiego albumu, wydanego 3 lata później. A tam było Breathe In między innymi. A zaraz za Breathe In zabierzemy się do odsłuchu i do podróży razem z Ryanem przez jego nowy studyjny album. Tak, Ryan pięknie śpiewał na drugim swoim albumie wydanym w 2014 roku, a teraz 30 lipca, proszę, mamy w ręku już piąty. On nosi tytuł Maybe Tomorrow. No to miłego odsłuchu Państwu życzę. Zabieram Państwa naprawdę w wyjątkową wycieczkę z Ryanem i Lauro. The actor's name will give through the same glass doors. Wash the blood from the hands they might need. Tell me where you've been. just kissing. You look a little taller and you lost your smile. That shit happens in time and it's been a while. Are you here just to meet me or to ask me out? I've been sitting boiling in my field. Is it time to Look at the house that you built, tucked in the dark side of town, forgotten. Somewhere nothing. Sometimes it feels like this is never ending. Sometimes you thank you. That's how the story goes. That's how the story ends. To jeszcze nie koniec odsłuchu tego nowego albumu, jeżeli chodzi o Laura. Maybe Tomorrow nosi taki właśnie tytuł. Polecam go Państwu z całego serca. Zresztą to chyba słychać, biorąc pod uwagę ilość materiału dzisiaj odtworzonego po ciemnej stronie mocy w Trójce właśnie z tego albumu. Prawda, że wspaniała podróż? I tu przyznam się, że po drugim odsłuchu już tego albumu w całości zaczynam powolutku dochodzić do wniosku, że to będzie jak na razie do tej pory chyba mój ulubiony album Laura. I to nie z tego powodu, że jest nowy, tylko właśnie z tego powodu, że gdzieś mi pięknie w duszy gra. Gdzieś pomiędzy na półce, bym powiedziała, ustawiony pomiędzy Sigur Rós a Sonlux, prawda? Że tak jakoś obok ładnie Laura zrobił album bez mocnych wyskoków. One oczywiście tam się znajdują na tym albumie, ale można go wyselekcjonować idealnie. Maybe Tomorrow, piąty studyjny album Ryana i z niego jeszcze dwa maleństwa dla Państwa mam dzisiaj. A w trzeciej godzinie naszego spotkania dzisiejszego po ciemnej stronie mocy 719 wydanie przeniesiemy się w świat muzyki Dark Side, już zapowiadanego zresztą w poprzednich naszych spotkaniach. To jeszcze Clear Land i Everything to Lose, Laura. Thank you. winter clouds, the bed laid out, pillows abound. Everything to gain means everything to lose. And if I shaved my head, put on a dress, you realized I'm a dirty mess. Would you still love me? Hold your breath now, count to two. One, two. What if you leave me? What if this ends? Would my friends, they believe me? Would it even matter then? And what if the sky falls in a fiery blend? Tell me how this will end. Thank you. Niewielu jest artystów, którzy tak pięknie potrafią z otoczenia czerpać dźwięki, chociaż my tu po ciemnej stronie mocy znamy zdecydowanie kilku. No, Siguros to wiadomo, Mum również, ale i Tom York Radiohead jak najbardziej. Delikatny jak nigdy Ryan, jego przepiękny, według mnie przynajmniej, piąty studyjny album Maybe Tomorrow. Taki pięknie harmoniczny. I ze wszystkich czyni z Lauro pierwszego debiutanckiego, wydanego w 2011 roku, przez Zerówkę do Once in a Long, Long While i przez Ross aż do Maybe Tomorrow, według mnie i przynajmniej na mojej półce w tej chwili będzie to absolutnie, jeżeli chodzi o Lauro i Ryana, numer jeden. csm@popolskieradio.pl. Wracamy tuż po serwisie z Dark Side. Too long.